İndi dünyada və İraqda IŞİD-in məlum siyasi proseslərə qoşulması var. Bunlar kimlərdir və bunun əhlüsünlərə bir aidiyyəti var. IŞİD İraqda təbii ki, tək deyil. Radikal qüvvələr var, xüsusən o məntəqədə. İraq və Şam. Aydındır ki, onların sərhəddi yaxındırlar bilmələrdir. Və bu hadisələr ümumiyyətlə o hissədə gedir. IŞİD əvvəl də var idi. Sadəcə IŞİD adlanmadı. Çünki IŞİD-in mənası İraq, Şam, İslam dövləti. Birinci IŞİD İraq İslam dövləti sayılırdı. Bunlar fəaliyyət göstərirdilər İraqda. Sadəcə Amerikanlılar onlara böyük zərbədən sonra biraz zəifləmişdilər. Belə vaxtda, belə məqamda Suriyadakı döyüşlər başladı. Bunlar keçdilər Suriya tərəfə, bu dəstə. İraq İslam Şam, İraq İslam dövləti. Və təbii ki, qoşuldular Əl-Qaidəyə, Ən-Nusra tərəfindəki cəmaatına. Ən-Nusra da Əl-Qaidədir. Bir müddət döyüşəndən sonra bunlar ayrıldılar onlardan. Çünki təbii ki, IŞİD-in rəhbəri ayrıdır. Yani, burada isə əmir birdən olmalıdır, əmirin əmiri. Ona görə bunlar ayrıldılar. Bunlar ayrılanda Ən-Nusrada bir hissə bunlara qoşuldu və bir hissə qaldı Ən-Nusrada. Kim ki cihadı daha çox meylilirdi, Ən-Nusrada qaldı. Kim ki cihadla qarışıq idi, təkfirə meylilik. Təkfirə meylilik. Onlar ayrıldılar, deməli, IŞİD-ə. Oldu IŞİD, yəni İraq, Şam, İslam dövləti. Və bunlar, deməli, İraqda var idi. Onu da, amma demək ki, İraqda əsas IŞİD hərəkət edir, səhvdir. Bəs bunların əhlüsünnə aidiyyəti var? Bunlar sünni gedir. Bunlar sünnədə radikal qruplardır, məsələn. Təkfirçilərdir. Təkfirçi qruplardır. Kökləri də ixvan olmuşsun indi. Bəs bunlar... Mən onu demək istəyirəm ki, İraqda IŞİD deyil bir dənə. İraqda ümumiyyətlə... Qüvvələr. Sünni cəmaati Malikiyə qarşı qalxıb. Malikin orada siyasətinə görə qalxıblar. Yoxsa IŞİD 3-5 min nəfərlə durub Suriyanın sərhədindən keçib Bağdada yaxınlığını şəhərlərə alalı gəlib bilməzdilər. Onların taqətində deyil əslə. Orada ümumiyyətlə cəmaat xalq qalxıb. Xalqın bir hissəsi xüsusən sünni cəmaatı. Qalxıb oradakı hakimə qarşı ki, Malikə qarşı ki, etirazdan bildirdilər. Burada budur söhbət gedən. Sadəcə problem nədədir? Bəzi isimlər, bəzi o mətbuat orqanları, onlar hələ hamısını IŞİD saymaq istəyirlər. Hələ İraqda da bəzi xəbərlər gəlmədi, dillə hamısı IŞİD-dir. O necə ki, kimdən xoşun gəlmir deyinə Vahabidir. Sözü də atılıb ortaya, indi kimdən xoş daha gəlmir deyirlər onlandır. İndi İraqda da belə bir halısın. Ümumiyyətlə IŞİD böyle, IŞİD o qalxanların bəlkə də heç 5% deyil. Bəs bunların Azərbaycanda necə? Təhsilləri varmı, ola bilər mi? Azərbaycanda təhsillər ola bilməz, çünki onlar böyük bir təşkilat deyil. Böyük bir təşkilat, lakin Musad radikal qruplar ki, yoxdur. Olan içində ən Musad varlı təşkilatdır. Musad artıq 1 milyardı keçib olan varlıq. 1 milyardı keçib. Və hətta Ən-Nusrada, məsələn, tutaq ki, Əl-Qaidə özündə 30 milyondur, məsələn. Əsas olduğu, məsələn, şeylər maddi cəhətdən. Amma Ən-Nusrada daha doğrusu, IŞİD-də artıq 1 milyardı keçib. Onlar da aldığı yerlər ki, yoxdur olan bankların və s. girib alırlar hər yanda, o pulları hamısını alırlar. Şam şəhərində özünün əhlüsünnə mahiyyəti nədir? Şam adı bir ölkənin, müsəlman ölkələrindən biridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, məsələn, o yer barədə, məsələn, fəziləti barədə müəyyən hədislər deyib. O yerin fəziləti var idi və yaddan çıxanmaq lazım deyir ki, peyğəmbərlər xüsusən o ərazidə gəlirdilər. Çünki bir Şam deyəndə, Şam indiki 4 dənə dövlət sayılırdı. Suriya, Yordaniya, Livan, ərazi. O ərazi sayılırdı. Livan, bir də Fələstin, indi İsraillə bir yerdə. Ora Şam sayılırdı. İndi Şamı 4 yerə və ya neçə yerə bölüblər, 10-15 yerə. Ona görə Ora barədə hətta İsa da orada nazir olacaq. İsanın gəlişi orada gözlənir Şamda. İsa məsələsi gözlənir. Bəli. Ona görə ora elə belə yer deyil. Fəzilətli yerdir. Fəziləti var. Onun bu cəhətdən məsələn. Amma qaldı ki, başqa cəhətdən